Πολλές φορές τον όρκο μου το πάτησα. Τα όνειρά μου σε λάθος άνθρωπο τα χάρισα. Εγώ καρδιά μου δε σε μοίρασα στα δύο. Στα δώσα όλα, μη νιώσεις μόνη με έναν δύο. Είναι στιγμές που ό,τι έχω το μοιράζω και το όνομά σου άθελά μου το φωνάζω. Είναι στιγμές που την ψυχή μου δοκιμάζω. Με την εικόνα σου στη σκέψη μου τρομάζω. Πάρε με για μια φορά μονάχα, πάρε με. Πάρε με μαζί σου κι ό,τι θέλεις κάνε με. Εδώ τα σύνορα τα πράγματα έχουν σπάσει. Μια τρικυμία είσαι ακόμα θα περάσει. Πάρε με για μια φορά μονάχα, πάρε με. Πάρε με μαζί σου κι ό,τι θέλεις κάνε με. Εδώ τα σύνορα τα πράγματα έχουν σπάσει. Μια τρικυμία είσαι ακόμα θα περάσει. Πάρε με μαζί σου. Φορά στο όνειρό σου πάρε με. Κομμάτια κάνεις μια καρδιά, το αισθάνομαι. Θέλεις να φύγεις, να πετάξεις από εδώ. Θέλεις να πεις το τελευταίο σ' αγαπώ. Θέλεις απόψε να τα δεις όλα, όλα στα δύο. Θέλεις την πίκρα να κρατήσεις ή το κρύο. Αν θες χαρά μην τη μοιράσεις, κρατήσε τη. Ένα συγγνώμη η καρδιά το επιτρέπει. Πάρε με για μια φορά μονάχα, πάρε με. Πάρε με μαζί σου κι ό,τι θέλεις κάνε με. Εδώ τα σύνορα τα πράγματα έχουν σπάσει. Μια τρικυμία είσαι ακόμα θα περάσει. Πάρε με για μια φορά μονάχα, πάρε με. Πάρε με μαζί σου κι ό,τι θέλεις κάνε με. Εδώ τα σύνορα τα πράγματα έχουν σπάσει. Μια τρικυμία είσαι ακόμα θα περάσει. Πάρε με μαζί σου. Πάρε με για μια φορά μονάχα, πάρε με. Πάρε με μαζί σου κι ό,τι θέλεις κάνε με. Εδώ τα σύνορα τα πράγματα έχουν σπάσει. Μια τρικυμία είσαι ακόμα θα περάσει.